uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Beter en sneller internet met 5G. Per vandaag kunnen providers bieden op 5G-frequenties. Die worden geveild. Maar wat merken we daar nou echt van? Zometeen in één vandaag. Eerst de speciale behandelcentra voor mensen met long-covid. Die kunnen er komen. Dat horen we in het NOS Journaal. Clemens Peters. Nou, het komt allemaal omdat de Tweede Kamer 27 miljoen euro vrijmaakt voor deze polyklinieken voor long-covid. Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen met chronische klachten na een coronabesmetting. En het initiatief voor de klinieken kwam van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bussoff. En hij is dan ook blij met het resultaat. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat je niet in één keer iedereen kan helpen. Maar ik denk wel dat dit een hele belangrijke stap is, dat we heel veel mensen op deze wijze wel kunnen gaan helpen. Dus het zal ongetwijfeld nog even duren voordat iedereen geholpen is. Maar we kunnen nu echt een begin maken met heel veel mensen helpen die daar echt recht op hebben. En die ook echt in nood zaten de afgelopen periode. Kamerlid Julian Bussoff was dat in gesprek met politiek verslaggever Hatice Rabba. Vakbonden FNV en CNV willen dat de politiek meer maatregelen neemt om geweld tegen NS-medewerkers tegen te gaan. De vervoerder meldde vanochtend dat er vorig jaar opnieuw meer geweldsincidenten zijn geregistreerd. Het gaat bijvoorbeeld om bedreigen, bespugen of lichamelijk geweld. De FNV wil dat conducteurs makkelijker de identiteit van passagiers in het politiesysteem kunnen controleren. Vorig jaar waren er ruim 1000 meldingen van NS-medewerkers. CNV denkt dat het aantal incidenten hoger ligt, omdat het personeel lang niet meer alles meldt. De nieuwe informateur Kim Putters gaat vooral kijken naar welke vormen van een kabinet de meeste steun hebben. Hij wil daarvoor weer met alle fractievoorzitters praten, ook van die partijen die niet in een kabinet willen. Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een extra parlementair kabinet. Er zijn opnieuw twee jongens aangehouden in verband met een ruzie met dodelijke afloop afgelopen weekend in Purmerend. Een jongeman van 19 kwam daarbij om het leven. Een andere jongen raakte zwaar gewond. In de zaak zitten nu 3 mensen vast. In de autofabriek van VDL Netcar in Born zijn vandaag de laatste minis gemaakt. Daarmee komt na ruim 10 jaar een einde aan de productie van Mini in Limburg. Morgen rijden de allerlaatste auto's de productiehal uit, schrijft 1 Limburg. In totaal zijn er ruim 1 miljoen auto's geproduceerd in Born. In Amsterdam zijn de plannen voor het Nationaal Slavernijmuseum gepresenteerd. Verslaggever Bo Heijmensen was bij de presentatie van die plannen. Bo, waar moet het museum komen? Ja, het was al bekend dat het ook hier in Amsterdam moest komen, maar waar nog niet. En dat weten we nu wel, namelijk op de kop van het Java-eiland in Amsterdam-Oost. En dat is een open plek aan het IJ. En dat wilden de verkenners ook graag, een plek aan het water dat goed bereikbaar is voor het OV. Nou, het moet een toonaangevend gebouw worden van ongeveer 9000 vierkante meter. En er ging een luid gejuich op hier in de zaal toen ze hoorden dat het daar kwam. Maar het is nog niet 100% zeker, want het laatste woord over de locatie is aan de Amsterdamse gemeenteraad. Die moeten het uiteindelijk beslissen. En ze hopen dan dat het in 2030 open gaat. Ja, en hoe gaat het eruit zien? Weet je dat al? Ja, nou, van binnen, daar hebben ze dus over gesproken. Hè. Er zijn dus 3 kwartiermakers. John Leer is er 1 van. En hij heeft gesproken samen met de anderen met zo'n 5000 mensen in Nederland, het Caribische deel van het Koninkrijk en Suriname. En wat eruit kwam is dat de kern van de boodschap is dat het hele verhaal verteld moet worden over ons en met ons, zo werd er gezegd. Dus alle perspectieven moeten worden belicht, ook die van de tot slaaf gemaakte. Dus een museum dat een compleet beeld geeft van het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Maar hoe dat er dan precies uitziet, welke collecties of daar ook een schip komt te staan, dat is echt voor een volgende fase. Nu staat het plan er. Er komen verschillende tijdvakken en het museum komt er. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap vandaag. Bo Heijmensen, dankjewel. Een man van 53 moet 6 jaar de cel in voor het verkrachten van 2 tienermeisjes. En dat was 14 jaar geleden in Schiedam en Vlaardingen. De man volgde de meisjes van 13 en 15 naar hun huis en nam hen mee de kelderbox in. De zaak bleef jarenlang onopgelost tot een DNA-onderzoek van ruim 1 jaar geleden. De man uit Schiedam stond toen vrijwillig DNA af en werd opgepakt. Hij zegt dat hij onschuldig is. Het weer vrijwel droog, met in het zuiden af en toe zon. Het is uitzonderlijk zacht, met 13 graden in het noorden tot ruim 17 in Limburg. Morgen af en toe regen, en dan wordt het een graad of 12. Clemens, dankjewel. Verkeersinformatie die krijgen we vanmiddag van Erik Evengroen. Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, de avondspits komt voorzichtig op gang met vooral dagelijkse files. Twee bijzonderheden op dit moment. Te beginnen de A16, Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging is bijna 3 kwartier. En de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor Waspik staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een klein kwartier. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Geeft ruimte. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Sinds de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, beschuldigd wordt van banden met Hamas, zijn veel donaties aan die organisatie gestopt. Ook buiten Gaza komen duizenden Palestijnen daardoor in grote problemen. Verder fictie, Lammert, over geld. Over 's lands financiën, ja, want terwijl we horen over tekorten en dreigende bezuinigingen, zei D66-voorman Rob Jetten gisteravond in Op 1 doodleuk dat onze schatkist sinds decennia niet zo goed gevuld is. Nou, toen fronsten wij de wenkbrauwen. Nou, eigenlijk dacht ik, Ja. Maar dat klinkt niet zo mooi voor de radio. We fronsten de wenkbrauwen, zometeen helderheid daarover. De laatste Nederlander die nog in het ABN AMRO tennistoernooi zit, die staat nu op de baan. Dat is Talon Griekspoor. Mark Brasser, Griekspoor verloor de eerste set. Hè? Dat meldde je net nog voor het nieuws. Hoe gaat het nu? Ja, pijnlijk verloor hij die eerste set. Hè. Ik keek net even naar de cijfers. 36 punten in die eerste set voor Hubert Hurkacz. 35 punten. Eentje minder dus voor Talon Griekspoor. Maar hij heeft daarmee wel de hele set verloren inderdaad. En het is nu zaak voor de Nederlander om dat verlies van die eerste set uit zijn kop te krijgen. Uit zijn systeem te krijgen. Zich weer te concentreren. Eigenlijk weer opnieuw te beginnen aan de wedstrijd. Want hij weet dat hij 2 sets moet winnen. Ja, wil hij deze partij winnen en doorgaan naar de kwartfinales. Het ziet er ook in de tweede set goed uit bij Talon Griekspoor. Het lijkt of hij het verlies van die eerste set verwerkt heeft. 4 games zijn er gespeeld. Gelijk op. Het is 2-2. En we kijken met je mee. Eerst 5G-frequenties worden geveild. Wat betekent dat voor ons? Suzanne Bosman. 1 vandaag. Ja, later dan gepland kunnen vanaf vandaag mobiele telecomproviders meedoen aan de veiling voor nieuwe 5G-frequenties. Martijn Meijers is directeur infrastructuur van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De partij die verantwoordelijk is voor die veiling. Meneer Meijers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 5G, dat zie je op een gegeven moment op je telefoon verschijnen. Wat streepjes misschien erbij. Een vraag is toch, hè, want ik mocht u alles vragen wat ik wilde weten, heb ik gehoord. Wat is het nou echt? Wat is het nou echt? 5G is eigenlijk een technologie. 5G staat ook voor vijfde generatie. Vijfde generatie mobiele telecommunicatietechnologie. Ja, en de essentie van 5G is dat het mobiele telecommunicatienetwerken sneller maakt. En ook ervoor zorgt dat die mobiele telecommunicatienetwerken meer capaciteit aankunnen. Mm-hmm. En dat is voor ons heel belangrijk. Omdat we met elkaar, zowel als consument als bedrijf, ondernemingen, steeds meer data gebruiken. We maken steeds meer gebruik van de mobiele netwerken. Niet alleen thuis, maar ook steeds meer onderweg. Dus dat maakt het belangrijk dat we doorontwikkelen in de technologie die beschikbaar is voor die netwerken. Ja, en het huis, tuin en keukenleven, wat merk ik er daarvan? In de eerste plaats dat toenemende datagebruik dat we met elkaar hebben. Het steeds meer streamen van beeldmateriaal onderweg, om maar iets te noemen. dat het ondersteund blijft worden, de telecommunicatienetwerken. Ja, moeten dat wel aan kunnen blijven. Kunnen we blijven ondersteunen. Dus dat is heel belangrijk. En wat we ook gaan zien, wat we ook mogen verwachten van 5G... zijn ja, toch steeds meer innovatieve toepassingen. Waar we indirect heel veel voorbeeld van hebben. Ja. Denk aan de ambulance die voorzien is van 5G-technologie. En waarin de arts in het ziekenhuis kan meekijken met een echo die in de ziekenauto wordt gemaakt. Denk aan toepassingen in de precisielandbouw. Denk aan zelfrijdend vervoer, waarbij auto's echt meteen direct zonder enige vertraging met elkaar moeten kunnen praten. Ja. Dus dat soort toepassingen. Ja, dingen gaan soepeler, er kan meer, de dingen gaan sneller. En dingen die we nu gewend zijn, die kunnen we gewoon blijven doen. Terwijl er ook allemaal nieuwe dingen bij komen. Als ik het eventjes simpel samenvat. Wie maakt 5G eigenlijk? Wie zorgt dat het er is? Wie ontwikkelt het of wie sleutelt het? Technologie, dat is een heel groot internationaal verband dat het maakt. Daar zit normalisatie, standaardisatie aan vast. Ontwikkeling door de fabrikanten van alle apparatuur die nodig is in de mobiele telecommunicatienetwerken. En dat wordt een internationaal geharmoniseerde standaard, zodat daar ook voldoende apparatuur voor is. Ja. En is het de overheid? Veilt u het namens de overheid? Want is die dan de eigenaar daarvan? Ja, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En ja, namens EZK en eigenlijk namens de Nederlandse samenleving verdelen wij dit spectrum. Het is in feite een schaars goed dat van ons allemaal is. En dat in dit geval gebruikt wordt voor toepassing in de mobiele telecom. Want u velt dan eigenlijk de frequentie waarop dat 5G dan moet werken, toch? Klopt, ja. Het gaat om een frequentieband. In dit geval gaat het om technisch de 3,5 gigahertz band, om het maar een naam te geven. En die frequenties, of liever gezegd het gebruiksrecht op die frequenties, dat verdelen wij door middel van een veiling, dat klopt. Ja. En dan gaat het naar de hoogste bieder? Bij een veiling dan zie je toch een zaal vol mensen met bordjes in de lucht en naar die en nog hoger. En, of zo'n klok, zoals bij de bloemenveiling. Hoe gaat dat hier? In principe is dat wel de essentie. De partijen die het meest over hebben voor deze frequenties, die winnen. Zoals gezegd, de frequenties zijn schaars. Ze zijn niet zonder grens beschikbaar. Dus die verdelen we via een veiling. En de hoogste wind, dat gaat niet in een zaaltje. Sinds jaar en dag eigenlijk al doen we dit via online veilingen. Waarbij wij hier bij ons op kantoor een veilingruimte hebben. En waarbij de partijen die meedoen aan de veiling, van afstand inloggen op ons veilingssysteem. Ja. Zeg, degene die dan het meeste biedt, die krijgt het. Maar ik krijg ook een beetje de indruk, het is voor ons allemaal. En als u ook zegt, ambulances, allerlei organisaties, landbouw, iedereen moet er gebruik van maken. Is het dan wel eerlijk dat degene die het meeste geld ervoor neerlegt, het dan uiteindelijk krijgt? Dat is eerlijk. Want de partij die er het meest voor over heeft, die er het meest waarde aan ontleent, daarvan mogen we ook verwachten dat de partij is die in staat is om daar zoveel mogelijk diensten over te leveren. Die weer opbrengsten opleveren. En dat zijn dan precies de diensten waar wij als consument, maar ook als bedrijfsleven, ook als zorg, als landbouw, als industrie het meest profijt van hebben. Maar als nou mijn provider bijvoorbeeld achter het net vist, omdat hij net te weinig heeft ingetekend, krijg ik dan geen 5G? Zo zal dat niet gaan. Verwacht mag worden dat de partijen die hier waarde aan hechten, dat die ook echt wel zo gaan bieden dat er frequenties verworven worden. Ja, of dat precies het aantal frequenties is waarop gehoopt wordt dat dat moet blijken uit het veilingproces. Okay, dus je krijgt het hoe dan ook. Dan, anders begrijp ik het niet helemaal. Dus ook als ik verwacht het. Ik verwacht het wel. Maar goed, dat is het proces van de veiling. De partijen die het meeste waarde hechten aan de frequenties die winnen en zullen hun diensten kunnen aanbieden. Het klinkt een beetje als de provider veel van u houdt, dan zorgt u er wel voor dat u er ook op komt. Zeg, en als mijn provider dan heel veel geld heeft betaald en mee mag doen en 5G krijgt, ga ik dan ook meer betalen in mijn abonnement? Nee, zo werkt het niet. De mobiele aanbieder die zal bieden wat de frequenties hem waard zijn. De concurrent of de prijs die wij betalen voor ons abonnement, voor onze databundel of voor die innovatieve toepassingen die er allemaal nog gaan komen. Die prijs die wordt gemaakt Door de concurrentieverhoudingen op de markt. Hmm, ja. Zeg Lammert, ik zei net helemaal aan het begin, later dan verwacht, want die veiling die is nogal vertraagd. Ja, dat komt onder meer door een satellietstation net naast mijn geboortedorp. Even buiten het Friese dorp Burum is een grondstation verrezen voor het tot stand brengen van telefoongesprekken via satellieten. Dat gebeurt met behulp van een reusachtige paraboolantenne die een doorsnede heeft van 28,5 meter... en die automatisch op de in de ruimte hangende satelliet gericht wordt gehouden. Het satellietstation in Burum zal zo in de toekomst een ontmoetingsplaats worden voor alle werelddelen. Casablanca, Italië, Denemarken, Oslo. Ja, 50 jaar geleden waren ze dus nog erg welkom en inmiddels staan er meerdere van dit soort schotels in dat Friese dorp. Maar voor deze communicatie werd de 3,5 gigahertz frequentieband gebruikt. En daar hebben we hem weer. Precies de frequentie waar het bij deze veiling om gaat. Ja, ze namen dus te veel ruimte in. En hoe is dat, meneer Meijers, nu dan opgelost? Die situatie klopt. De frequenties die we nu gaan verdelen, die werden al gebruikt. Frequenties zijn schaars, dus het is niet dat die leeg stonden. Dus het huis werd al bewoond, om het zo maar te zeggen. Dus de band moest worden vrijgemaakt voor mobiele telecomtoepassingen. Een van die gebruikers was inderdaad de satellietaanbieder Inmarsat. En Inmarsat heeft dus ook moeten verhuizen en dat is opgelost. Dat heeft inderdaad wel tijd gevraagd. Maar Inmarsat is ondertussen met deze dienstverlening verhuisd naar Griekenland en levert vanuit daar haar dienstverlening aan. Ja. Zeg, er zijn, meneer Meijers, ook mensen, hè, in het verleden hebben we dat vaker van gehoord, die bang zijn voor 5G, die het eng vinden, die zeggen van ja, je wordt er ziek van. Als je nou helemaal niks met 5G te maken wilt hebben, kan dat? Kun je eraan onttrekken? Ik bedoel de gezondheidsaspecten van 5G. Ja, als je denkt, nou, het lijkt me helemaal niks. Ik weet niet of je er onderdoor kunt lopen of dat je je met aluminiumfolie in moet pakken. Nee, in principe kan je er niet onderdoor lopen. Ja, het is een zorg die altijd speelt en die ook vooral speelt op dit soort verdeelmomenten. In die context gelden er normen, de zogenaamde ICNIRP-normen zijn dat. Dat zijn internationaal vastgestelde normen voor de veiligheid van dit soort technologieën. En als RDI houden we daar ook toezicht op. Ja. We voeren ook metingen uit aan de mobiele netwerken. Maar dan zullen er nog wel mensen zijn die zeggen van ja, ik vertrouw het niet, ik wil het gewoon niet. Ik blijf lekker op 4G of 3G of ik wil het helemaal niet. Dus dat is meer de vraag, kun je eraan onttrekken als je dat om wat voor reden dan ook zou willen? Ja, je zal ervoor kunnen kiezen om een abonnement af te sluiten dat geen gebruik maakt van 5G. Maar dat neemt niet weg dat de netwerken wel gebruik maken van deze technologie. Ja. U gaat dus over die veiling. Hè? U bent van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en u regelt dat allemaal. Zijn er vandaag al inschrijvingen binnengekomen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. En zou ik het weten, dan zou ik het toch niks over zeggen. Nog niet mogen vertellen. Okay, goed. Nee. En het is zo op dit moment, vandaag is de aanvraagprocedure begonnen. Dus het is niet dat we vandaag de klok al hebben aangezet, om het zo maar te zeggen. Partijen hebben nu tot 13 maart de tijd om een aanvraag in te dienen. Ja, en dat is wel iets waar van alles bij nodig is. We vragen natuurlijk wel de nodige informatie daarbij. Bijvoorbeeld op het gebied van kredietwaardigheid, et cetera. Dus daar zit nog echt wel even wat werk aan. En wanneer weten we het? 13 maart kijken we wat er ligt. Sorry. En wanneer weten we het? Nou ja, 13 maart sluit het luik, om het zo te zeggen. En dan kijken we welke aanvragen er liggen. Dan gaan we die beoordelen gedurende een aantal weken. De partijen die we dan kunnen toelaten tot de veiling, die gaan door. En we verwachten dat we eind juni, begin juli de daadwerkelijke veiling kunnen starten. En ja, naar verwachting kijkend ook naar voorgaande verdelingen, zal dat ongeveer een enkele week in beslag nemen. Ja. Dank u wel voor uw uitleg. Martijn Meijers was dat, directeur infrastructuur van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. En zometeen afgebladderde verf, rottende kozijnen, achterstallig onderhoud. 1 op de 10 ambassadegebouwen in Den Haag staat te verkrotten. Dat is doodzonde, dat vindt de vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed. Maar de gemeente die kan het onderhoud van die gebouwen allemaal niet afdwingen. Dat hoort zometeen onze verslaggever en wij ook. Erik, hoe is het op de weg? Nou ja, de avondspits is begonnen met vooral wat dagelijkse files in de Randstad. Een opvallende file op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammert, een spannend verhaal over een mysterieuze kluis. Ja, want in een kluis in Frankrijk worden 16 kunstwerken ter waarde van 42 miljoen euro gegijzeld door de Russische kunstenaar Andrei Molotkin. Als hij niet elke 24 uur een teken van leven krijgt van Julian Assange, treedt er een chemisch proces in werking waardoor die schilderijen worden vernietigd. En het gaat echt om werken van onder andere Rembrandt en Picasso die geschonken of aangekocht zijn speciaal voor dit project. Het klinkt een beetje James Bond-achtig. Een bizar verhaal. Het is echt een bizar verhaal. Kunstdetective Arthur Brandt heeft er dan ook zo zijn bedenkingen bij. Ja, het is een moeilijk verhaal. Molotkin zegt zelf al van als de werken vernietigd worden, zullen we nooit weten welke werken het waren. Ja, dan ga ik er ik krijg dan een beetje de gevoelens wat ik had destijds in 1986... toen ze de kluizen gingen openen van Al Capone, de beroemde Chicago-maffiabaas. Daar zat eigenlijk ook niks in. Dus ja, of hij de waarheid spreekt, is maar de vraag. Ik denk het niet, hoor. Ik denk dat het vooral een stunt is. De kluizen van Al Capone. Ja, het was 1986. De Amerikaanse sensatiejournalist Geraldo Rivera had een kluis ontdekt in het Lexington Hotel in Chicago, het hoofdkwartier van maffiabaas Al Capone. Hij ging hem live op tv openmaken. De uitzending werd in talloze landen uitgezonden, waaronder door de Tros in Nederland. En de kleine Arthur Brandt was de hele nacht opgebleven toen dit gebeurde. Dan, it was the biggest excavations and archaeologists dug up King Tut's tomb years ago. But the bottom line here tonight in front of the old Lexington was that there were no bodies, no Capone loot, no Capone swag, and no cases of gin or Scotch whiskey were discovered in the basement of the old Lexington Hotel, which once served as the headquarters of the Capone mob. Nou ja, ik was nog niet zo oud. Ik mocht dan 's nachts opblijven en ik heb daar toen zitten kijken en die kluis gaat open. Nou ja, dat was zo'n deceptie. En nou denkt Arthur Brandt dat die kunstkluis net zo leeg is als die kluis van Al Capone. Ja, inderdaad. Hij vermoedt een stunt. En als het niet zo is, is het heel ernstig dat uitgerekend een kunstenaar andermans kunstwerken wil vernietigen. Ja, ik vind het toch altijd een beetje vreemd. Wereldproblemen oplossen door kunst te vernietigen. Of wat je ook ziet in musea, te besmeuren met verf en tomatensoep. Ja, ik zie het verband niet altijd. Ik vind het een beetje jammer. Ik ben iedere dag bezig om kunst te redden, gestolen kunst terug te sporen. En ja, dan zeggen ze ja, maar geef je dan niet om het klimaat? Of om ja, tuurlijk wel, maar ik zie het verband niet. Waarom kunst vernietigen? Waarom kunst aanvallen om de wereld te redden? Ja, het is een soort moderne beeldenstorm die vroeger gedaan werd met de Bijbel of andere ideologieën in de hand door regimes als ISIS of het Derde Rijk. En dat moest maar eens afgelopen zijn, vindt Arthur Brandt. Ja, je ziet toch een bepaalde grens overschreden worden. En ja, kunst is weerloos. Ik vind het geen goede ontwikkeling. Ik zie het hele verband ook gewoon niet. Mensen denken altijd dat ze gelijk hebben, dat ze in hun recht staan. Alleen, wie ben jij om te beslissen dat iets besmeurd moet worden of iets weggehaald moet worden? Hitler dacht ook dat hij in zijn recht stond in de jaren 30 en 40. En Stalin vond dat ook, dat dingen weggehaald moesten worden. En het is van ons allemaal en niet een kleine groep heeft erover te beslissen. Ik vind het ook een pure arrogantie. Ja, maar laten we hopen dat het inderdaad een stunt is en dat Julian Assange blijft leven natuurlijk, zodat er helemaal niks vernietigd hoeft te worden. Oké. Kijk intussen even hoe het gaat met de Talon Griekspoor in de tweede set op het ABN AMRO toernooi. Maar Brasser, heeft Griekspoor zich een beetje kunnen herpakken? Ja, dat heeft hij zeker wel. 8 games zijn er gespeeld in de tweede set. Het gaat nog altijd gelijk op. Je zou kunnen zeggen dat deze tweede set een kopie is van de eerste. Geen breaks tot nu toe. 1 breakpointje net voor Hubert Hurkacz bij een stand van 3-3 op de service. Dus van Talon Griekspoor. Maar dat werkte hij uitstekend weg. Ja, de verschillen zijn klein. Het is echt zo'n wedstrijd. En dat zien we vaker bij een wedstrijd op topniveau tussen twee toppers. Want dat zijn dit echt wel Hubert Hurkacz en Talon Griekspoor. Dat zo'n wedstrijd dan op details beslist gaat worden. 1 foutje, 1 vooreentje net missen. Ja, dat kan je zomaar de set kosten. En als je tegenstander het doet, kan het zomaar de set opleveren. Verschillen zijn klein. 8 games gespeeld dus in de tweede set. 4-4, Griekspoor serveert. Eerste set 7-6 in het voordeel van de Pool Hubert Hurkacz. 10% van de ambassadegebouwen in Den Haag staat te verloederen. En de overheid kan er helaas niet tegen optreden, want ja, diplomatieke onschendbaarheid. Saoedi-Arabië heeft als verloederaar nu beterschap beloofd. Maar de Vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed in Den Haag heeft er een hard hoofd in. Op pad met Hans Tiethoff van de Vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed Den Haag. Waar gaan we als eerste heen, meneer Tiethoff? Saoedi-Arabië in de Eisenhowerlaan. Er zijn 110 ambassades in Den Haag, van buitenlandse ambassades in Den Haag. En daarvan zijn er 11, vinden wij, verloederd en hebben in ieder geval ernstig achterstallig onderhoud. Een aantal staan er al jaren leeg en daar gebeurt niks mee. Een aantal worden er gewoon gebruikt, maar wordt het reguliere onderhoud, dat vindt niet plaats. In Den Haag moet je om de 7 jaar je kozijnen schilderen en zo. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet in 7 jaar, niet in 10 jaar, niet in 15 jaar. En dan zie je dat de kozijnen rotten, de ramen verloederen. Dakgoten. Maar 10% is dus eigenlijk niet in goede staat. 10% is, we zijn nog aan het kijken en we hadden er op onze website hadden we er 9 staan. En eergisteren zijn er nog 2 bijgekomen. Ja, want jullie hebben op jullie website... De Shabby Embassies. De Shabby Embassies. Ja, wij doen aan naming en shaming. Loud and proud. Ja. Wat kon het u eigenlijk schelen? U woont er toch niet naast? Ik woon er niet naast, maar ik ben een Hagenaar. En ik hou van, en ik vind dat de stad die, ja, naar mijn idee, een van de mooiste steden van Nederland is, dat die schoon moet blijven, dat die goed moet blijven. Oké, de eerste stop. Nou, dit is Villa de Kempenaar. 1910, 1915. Eigendom van Saoedi-Arabië. Maar niet in gebruik als een ambassade. Het is in 2007 door ze gekocht. Ze wilden het verbouwen, kregen geen bouwvergunning. En sindsdien staat het leeg. De tuin is verloederd, groene aanslag op de gevel. Oh ja, de kozijnen rotten weg. Daar zie je een torentje aan de zijkant en die is helemaal gestut. Want die valt er anders af. En dan denk je toch, Saoedi-Arabië, die rijke stinkert, kunnen die niet eens even wat onderhoud plegen? Dat zouden ze kunnen doen, maar ik weet niet waarom ze het niet doen. En er is wel overleg tussen buitenlandse zaken en Saoedi-Arabië. Ze zijn een paar keer met elkaar gaan praten. De Saoedi's zeggen dat ze wat willen. Zij zeiden dat ze een paar jaar geleden een tender hadden uitgeschreven voor onderhoud, maar dat er geen één aannemer een bieding heeft gedaan. Zouden ze daar een punt kunnen hebben, dat aannemers, Nederlandse aannemers, geen zin hebben om aan ambassades te werken? Dat zou heel goed kunnen. Want een ambassade kun je niet dwingen te betalen. Dus je kan niet de deurwaarder langs sturen, je kan niet executeren. Je kan alleen maar een briefje sturen van wilt u alsjeblieft betalen. Ja. En een beetje op hun gemoed gaan spelen van jongens, dit is niet netjes. Noblesse oblige. Ja. Dat werkt. Onvoldoende. De tweede stop. Ja, ik zie het probleem hier al een beetje hangen. Het is de ambassade van Thailand. En het probleem is dat het balkon wat boven de voordeur en boven de raampartij is, dat is ernstig vervallen. Wacht even, daar staan wij dus nu echt loodrecht onder. Kunnen wij hier wel gaan staan? Nou, wij kunnen hier staan omdat het al een aantal jaren ingepakt is. En om te zorgen dat stukken niet op de hoofd van de passanten vallen. Met spanbanden en netten wordt het aan de gevel gehouden. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat bepaalde landen een andere standaard van onderhoud hanteren? We leggen de lat hoog in Nederland. Ja. Zou het ook een verschil van inzicht in wat nog acceptabel is kunnen zijn? Dat zeker. Maar het is natuurlijk wel zo dat ieder land is altijd zorgvuldiger op zijn eigen historische panden dan op het erfgoed en de historie van een ander land. En het probleem is natuurlijk dat er moet geld vanaf het land, van het eigendomsland, naar Nederland komen. En dat is ook altijd een probleem. Ja, want het gaat natuurlijk om tonnen, zo niet miljoenen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, we gaan naar de laatste. Goed zo. Ik neem u mee naar het krot van Kroatië. Oorspronkelijk eigendom van Joegoslavië. Toebedeeld aan Servië. En Servië heeft het op enig moment overgedragen aan Kroatië. En Kroatië heeft er nooit wat mee gedaan. De benaming doet het recht. Het is echt een krot. Het is een prachtige oude stadsvilla met soort 2 torentjes bijna. Ja. Maar je ziet vanaf een grote afstand al dat al het houtwerk totaal verrot is. En het trieste is, het is 2 onder 1 kap. En de rechterkant is een aantal jaren geleden verkocht aan een particulier die het helemaal prachtig heeft opgeknapt. Ik ga gewoon even aanbellen. Hey, ja, daar is iemand thuis. U heeft de twijfelachtige eer om de buurvrouw van het krot van Kroatië te zijn. Elke keer beloven ze dat ze wat doen, maar ze doen niks. Uw huis ziet er spik en span uit, netjes in de verf. Prachtig. Maar ja, dat is het is heel, heel jammer. Meer kan ik er niets van zeggen. En hoe lang woont u hier al? 34 jaar. Nou, ik heb begrepen dat Kroatië een aanvraag heeft ingediend bij de gemeente voor onderhoud. Hoe het daarmee staat, weet ik niet. We doen ons best in ieder geval. Fijn. Ja. Ja. Goed zo. Okay. Dank u. Ja. Dag. Ja, toch leuk. Ja, goed toch? Ja. Het is eigenlijk al 25 jaar lang is het aan het verkrotten. Ja, 25 jaar lang staat het leeg. En toch nog steeds diplomatieke onschendbaarheid. Moet toch niet kunnen? Nou, we kunnen nog even doorgaan hoor, met naming en shaming. Behalve de genoemde landen zijn ook Congo, Egypte, Griekenland, India, Nigeria, Oman, Zuid-Afrika niet van het onderhoud. Dat stelde onze verslaggever Laura Kors vandaag vast in Den Haag. Zometeen elke dag worden honderden ziekenhuisbedden bezet door patiënten die er eigenlijk niet meer in het ziekenhuis thuis horen. Maar ja, er is nergens anders plek voor deze groep die nog wel zorg nodig heeft. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor is hier Clemens Peters. De Tweede Kamer maakt 27 miljoen euro vrij voor polyklinieken voor long-covid. Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen met chronische klachten na een coronabesmetting. Het initiatief voor die klinieken kwam van GroenLinks PvdA-kamerlid Julian Bussoff. En hij is dan ook blij met het resultaat. Ik denk dat vandaag voor mensen met post-covid eigenlijk een hele mooie dag eindelijk is. Dat er eindelijk weer een lichtpuntje is nu de Tweede Kamer heeft gezegd er moeten post-covid-klinieken komen en dat dat ook in de wet is vastgelegd. En daarnaast is het denk ik ook heel erg mooi voor zorgmedewerkers met post-covid dat de compensatieregeling voor hun is uitgebreid en dat meer zorgwerkers dus in aanmerking komen voor compensatie voor de ziekte die ze hebben opgelopen tijdens het werk in de coronapandemie. Zo even teruggaan naar die patiënten. Waarom is het zo belangrijk voor hen, die post-covid-klinieken? Nou, je hoort eigenlijk schrijnende verhalen van echt heel veel mensen, van volwassenen en kinderen, die gewoon nu geen plek hebben om naartoe te gaan. En die worden van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl ze de hele tijd op bed liggen, soms alleen nog maar in donkere kamers kunnen rusten. En voor hen is het dus heel erg belangrijk dat er wel zorg komt. En met dit voorstel wat de Tweede Kamer zojuist heeft aangenomen, gaan we die zorg voor hun dus organiseren. U noemt het zelf al, er zijn heel veel mensen die hier last van hebben. Gaan er niet ontzettend lange wachtlijsten ontstaan bij die klinieken nu? Nou ja, het zal ongetwijfeld zo zijn dat je niet in één keer iedereen kan helpen. Maar ik denk wel dat dit een hele belangrijke stap is, dat we heel veel mensen op deze wijze wel kunnen gaan helpen. Dus het zal ongetwijfeld nog even duren voordat iedereen geholpen is. Maar we kunnen nu echt een begin maken met heel veel mensen helpen die daar echt recht op hebben. En die ook echt in nood zaten de afgelopen periode. Dit geld is nu vrijgemaakt voor 2 jaar. Wat gebeurt er daarna? Daarna is het eigenlijk de bedoeling dat het gewoon in ons reguliere zorgstelsel wordt opgenomen. Dus op dit moment wees eigenlijk iedereen naar elkaar voor het organiseren van de zorg voor mensen met post-covid. En wij hebben gezegd, we moeten als politiek, als Tweede Kamer, een stap naar voren zetten. En voor de komende 2 jaar dit gewoon optuigen. En daarna kan het dan gewoon opgenomen worden in het reguliere zorgstelsel. Kamerlid Julian Bussoff was dat in gesprek met politiek verslaggever Hatice Rabba. De Tweede Kamer wil het schoolzwemmen weer invoeren. Er zijn nu volgens de Kamer te veel kinderen zonder zwemdiploma. Vaak komen die uit gezinnen met weinig geld of met een migratieachtergrond. De herinvoering van het schoolzwemmen kost de overheid minstens 130 miljoen euro per jaar. Een man van 53 moet 6 jaar de cel in voor het verkrachten van 2 tienermeisjes. Dat was 14 jaar geleden in Schiedam en Vlaardingen. De man volgde de meisjes van 13 en 15 jaar naar hun huis en nam ze mee een kelderbox in. De zaak bleef jarenlang onopgelost tot een DNA-onderzoek van ruim 1 jaar geleden. Okay, Clemens, dankjewel. Marco, het weer. Ja, het is erg zacht. In Woensdrecht zojuist zelfs 18 graden. In de Bilt 15,5. Zo warm is het op deze dag nog nooit geweest. Maar ja, het is wel een dagrecord. Zegt niet zoveel, hè, om even ter vergelijking. Het dagrecord van morgen staat op bijna 17 graden voor de Bilt. Dus ja, als het morgen vandaag was geweest, hadden we nooit over een record gesproken. Goed, we gaan verder. Het is in ieder geval erg zacht en dan blijft het voorlopig ook wel. Komende nacht komen we op veel plaatsen niet eens onder de 10 graden. Het is aan de bewolkte kant. Nu hebben we nog wat opklaringen, maar wolken krijgen de overhand. Het is wel droog. Dat is morgenochtend niet, want van het westen uit trekt dan een regengebied over het land. Morgenmiddag klaart het in het westen weer af en toe op, valt nog een enkele bui. En die opklaringen die winnen geleidelijk aan terrein. In de avond is het morgen weer meest droog. 10 tot 14 graden, nog steeds erg zacht. Ook zaterdag nog boven de 10 graden, 10 of 11 graden, misschien een 12 op een enkele plek. Vrijwel overal droog en zonnige periode. Zondag gaat het weer regenen in de loop van de dag en dan is het een graad of 10. Oké, Marco, dankjewel voor het verkeer. Naar Erik. Ja, wij zullen geen file-records breken vandaag, want het zuiden is nog altijd vrij natuurlijk. We hadden daar ook daar geen avondspits. De meeste vertraging rond Rotterdam, waaronder de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein staat een auto met pech. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel een half uur. En de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Er staat inmiddels 11 kilometer file met een vertraging van 3 kwartier. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Elke dag worden honderden ziekenhuisbedden bezet gehouden door patiënten die zich op geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben op zich. Ze zijn te goed om langer te blijven, maar ook weer te slecht om verder alleen thuis te zijn. In revalidatiecentra of verpleeghuizen is geen plek. Joyce Kralendonk die loopt hier elke dag tegenaan. Zij is transferverpleegkundige in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Mevrouw Kralendonk, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hoe is dat vandaag gegaan? Is het wel gelukt om een goede plek te vinden voor één of misschien meer patiënten bij u in het ziekenhuis? Nou, het was druk, maar het is uiteindelijk toch weer gelukt. Ja. De puzzel is weer gelegd. Ja, ja, de puzzel is gelegd, want zo ziet u dat? Ja, nou, ik zie het echt wel als een puzzel. Ja, we zien steeds meer kwetsbare ouderen in het ziekenhuis die zorg nodig hebben na de ziekenhuisopname. Mm-hmm. En de opnamereden waarvoor ze in het ziekenhuis komen is niet altijd de problematiek die alleen in het ziekenhuis te zien is en waar we mee rekening hebben te houden. Het is echt een complexe puzzel die we moeten leggen iedere dag. Ja, want wat bedoelt u daarmee? Mensen komen, ja, misschien omdat ze iets gebroken hebben, maar blijken dan ook nog allerlei andere, nou laten we zeggen, gebreken of dingen die moeizaam gaan, waardoor ze thuis niet verder kunnen herstellen? Ja, nou, je ziet, als we bijvoorbeeld een voorbeeld zouden mogen noemen. Stel je hebt een dame van 92 jaar, die woont alleen, heeft al 3 keer per dag thuiszorg. Liep al met een rollator thuis, het ging allemaal maar net. Die komt ten val, die breekt haar heup. Die heeft misschien ook wel wat geheugenproblemen waar ze thuis gewoon wel goed mee functioneerde, maar wat wel parten speelt. Die komt in het ziekenhuis, die wordt geopereerd en als ze medisch gezien klaar is, ja, dan zou ze het ziekenhuis mogen verlaten. Ja, we zijn het er allemaal over eens dat deze dame niet naar huis toe kan. Als we haar aanmelden voor revalidatie, ja, dan is zomaar de eerste vraag die gesteld wordt: kan deze dame na een revalidatieperiode wel weer terug naar huis? Dus we moeten eigenlijk tijdens de opname al een voorspelling doen van hoe de situatie eruit ziet na een ziekenhuisopname en na een revalidatie. Ja, dat is natuurlijk soms een beetje in een glazen bol kijken. Ja, zeker. En betekent dat voor u dat u de hele dag aan het bellen bent? Nou, bellen. We werken ook vooral met veel digitale systemen, mm-hmm, waarin we de zorgvraag voorleggen. Maar ook veel aan het bellen. Dus we zijn de hele dag aan het bemiddelen. Ja, ja. En ben je dan ook afhankelijk van goodwill of dat je mensen een beetje kent op andere plekken? Moet je ook echt handelen, onderhandelen? Ja, je bent zeker aan het onderhandelen. Ja. De zorg wordt in Nederland eigenlijk, de zorg na het ziekenhuis wordt eigenlijk binnen 3 wetten gefinancierd. En iedere wet heeft weer zijn eigen criteria waar je rekening mee moet houden, waarvoor iemand wel of niet in aanmerking komt voor zo'n indicatie. Ik denk dat het voor een grote groep patiënten eigenlijk zonder problemen gaat. Die passen wel in zo'n indicatie. Of die indicatie is passend bij hun zorgvraag. Ik denk dat transferverpleegkundigen als geen ander de vertaling kunnen maken van zorgvraag naar indicatie. Soms vallen mensen net een beetje tussen tussen 2 verschillende indicaties in die er zijn. Ik zie het altijd als een soort vormenpuzzel voor me. Zo'n vormenstoof die je als kind had met een driehoekje, een vierkantje en een rondje. Ja, de patiënt die ik heb is nou net een sterretje. Ja, wil je heel hard op timmeren wil je dan? Maar ja, dat gaat niet. Nou ja, dan moet je proppen. Ja. Ja. Maar is het dan? En dat vraagt om goede onderbouwing. Ja. Nog meer toelichten waarom jij denkt dat bepaalde zorg noodzakelijk is en passend is. En daar heb je een goed netwerk voor nodig. Daar heb je goede samenwerking in de regio voor nodig. Dat is soms ook echt wel leuren, wil ik bijna zeggen, ja, met je patiënten. Maar is het dan een probleem omdat er geen plek is voor zo'n patiënt? Of is het een probleem omdat er geen geld is? Of is het een probleem omdat niet duidelijk is wie dat dan moet gaan betalen? Nou, ik denk dat enerzijds is het een capaciteitsprobleem. Hè. De bedden die er zijn in de regio zijn schaars. De indicaties zijn leidend. Hè, dus de financiering is al opgetuigd. En je moet kijken binnen welke financiering die zorg het meest passend is. En waar de zorginstellingen denk ik het meest last van hebben, is dat wanneer wij bijvoorbeeld bij die dame van 92 zeggen, dit is revalidatiezorg. Maar tijdens die revalidatie knapt zij niet voldoende op en lijkt het toch een langdurige verpleeghuisopname te worden. Dan heeft dat uiteindelijk financiële consequenties voor die zorgaanbieder. Op papier, als dat vaak gebeurt, als er veel mensen uiteindelijk doorstromen naar de langdurige zorg, ja, dan bieden ze eigenlijk op papier slechte revalidatie. En dat heeft financiële consequenties die zij in de contractering met zorgverzekeraars. Nou, klinkt een beetje pervers, moet ik zeggen, als het zo gaat. Dat ze dan al meteen mensen niet opnemen omdat ze niet zeker kunnen zeggen dat ze die met succes tussen aanhalingstekens weer naar huis kunnen sturen. Ja, nou, dat gebeurt steeds vaker. We hebben gesproken, Lammert, met familieleden van patiënten die ineens weer het ziekenhuis uit moesten. Ja, want die werden overvallen door de mededeling vanuit het ziekenhuis: kom uw vader of moeder maar halen, terwijl er geen passende zorg was. Bij Kelly de Waal ging het om haar vader, die ze niet zelf kon verzorgen. Toen vervolgens is mijn zus heeft hem ook niet mee naar huis gegaan. Dus die is eigenlijk in principe ook weggelopen vanuit het ziekenhuis met haar zoontje erbij. Die ontzettend in paniek was daardoor, omdat hij zijn opa op dat moment niet achter wilde laten. Begrijpelijk ook. En ik word daar ook zelf nog steeds wel verdrietig van dat het zo gegaan is. Zij is weggegaan en we hebben op dat moment 36 uur hebben we geen contact gehad met het ziekenhuis, omdat de huisarts had geadviseerd, ja, als je de telefoon niet opneemt, dan kunnen ze ook niks. Dus hij is 36 uur daarna in het ziekenhuis gebleven. Ja, en ook Willem van Utrecht kreeg van het ziekenhuis te horen dat hij zijn moeder moest komen ophalen, terwijl hij dat op dat moment echt niet kon. Hij vindt dat een ziekenhuis dat ook niet zomaar van de familie kan verwachten. De bal en de verantwoordelijkheid wordt bij ons neergelegd. Wij doen ons best, met alle liefde. Het is ook echt de liefste moeder ter wereld, dat zeg je natuurlijk altijd. Maar het is we hebben een hele bijzondere moeder die altijd voor ons heeft gezorgd. En wij zijn ook heel blij met onze moeder. En dat willen we ook aan haar teruggeven. Maar er zijn ook grenzen. Er zijn ook momenten dat je het echt niet weet, omdat het over medicatie gaat. Of het gaat over situaties waarin je denkt, ja, is dit wel het juiste? Dus er zijn ook momenten dat mijn moeder het ook niet wil. En daardoor krijgen wij met elkaar ook discussies. Ja, mevrouw Kranendok, ik vind het hartverscheurend hoor. Het gaat om ouders. Je kunt je voorstellen hoe kinderen ook in paniek zijn daarom. Het echt niet kunnen. Ze houden van hun ouders, ze willen er alles voor doen, maar het gaat gewoon niet. En dat er dan, zoals in het geval van mevrouw De Waal, zelfs een arts zegt, nou, als je de telefoon niet opneemt, dan kunnen we niks doen. Dus misschien moet je dat dan maar doen. Ja, wat vindt u daarvan? Ik schrik van dit soort verhalen. Ik vind dit heel verdrietig om te horen. En het heeft alles te maken, denk ik, met een goede samenwerking met de verpleegafdeling, de arts en het transferpunt, de transferverpleegkundige. Deze patiënten komen bij ons als transferverpleegkundige pas in beeld als de afdeling een aanvraag doet. En ik denk dat je gedurende de opname ook met een stukje verwachtingsmanagement te maken hebt. Dat je inderdaad in gesprek moet gaan met familie om te kijken, het ontslag is aankomend. Wat is er nodig als uw moeder of vader uit het ziekenhuis zou mogen? Welke zorg is dan het meest passend? En wij kunnen niet altijd de zorg regelen die de familie het liefste wil, maar we kunnen dan wel proberen wel uit te leggen waarom dat niet lukt en wat voor zorg we wel zouden kunnen regelen. En dat is altijd in overeenstemming met de patiënt en familie. Mm-hmm. Ja, maar goed, ik snap ook dat zo'n meneer van Utrecht zegt van, ja, maar wij hebben ook helemaal niet de kennis en de kunde om iemand te verzorgen. Het is bovendien, hè, de moeder staat dicht op je, wil misschien niet van alles van te dichtbij. Dus soms kan het gewoon niet. Klopt. Ja. Nee, dat klopt. Ja. U doet dit in Den Haag, hè? We proberen mensen een goede plek te vinden. Dit speelt overal in Nederland. Ja, ik ben ook voorzitter van de afdeling transferverpleegkundig van de beroepsvereniging VNVN. Wij horen uit het hele land horen wij deze signalen. Ja. Dit is niet een Haags probleem of een Randstad probleem. Dit speelt in het hele land. En Lammert, je hebt er cijfers van? Ja, cijfers van Dutch Hospital Data, DHD. Daaruit blijkt dat in 2022 ruim 265.000 ziekenhuisbedden werden bezet door mensen die op papier geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Als je dat omrekent, gaat het dus om gemiddeld 727 bedden per dag. Ja, mevrouw Kranendonk, tijdens corona hadden we toch een soort systeem dat je overal kon zien van daar is nog een IC-bed en daar is nog een IC-bed, waar je meteen in kon, hè, om te kijken hoe je mensen kon verdelen. Waarom kan dat niet hiervoor? Voor mensen die zorg nodig hebben? Wij hebben ook een capaciteitsoverzicht waarin we kunnen zien welke bedden er vrij zijn, of waar er mogelijk een herstelplek of een langdurige verpleeghuisplek beschikbaar is. En dan moet je altijd nog de zorgvraag voorleggen. Hè. Is de zorg die je vraagt daar ook passend? Kan die zorg daar geboden worden? Maar de meeste discussies gaan over, is de indicatie die wij koppelen aan een zorgvraag, ziet de vervolginstelling dat dan ook zo? Daar zijn denk ik de meeste discussies over. Mm-hmm. En daar wachten mensen ook op totdat je uiteindelijk een aanbieder hebt gevonden die zegt, ik ga het op die indicatie doen, wachten de mensen in het ziekenhuis op zorg. Ja, en intussen zorgverzekeraars die ook maar moeten kijken, misschien wat coulance of zo. Dat ja, je zou natuurlijk het liefst willen dat de zorgvraag leidend is en de financiering daarop volgt. Maar tegenwoordig is de financiering steeds meer leidend. En moet je de zorgvraag erin proppen. Dank u wel voor uw uitleg. Joyce Kranendonk was dat, transferverpleegkundige die elke dag dus vormpjes door vormpjes moet duwen. En dat valt niet altijd mee. Het onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 6:15 NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lammert, de overheidsfinanciën. Ja, want gisteravond zat Rob Jette, demissionair minister van Klimaat en Energie, bij Op1. En het ging inderdaad over de overheidsfinanciën. Volgens hem staat de schatkist er gunstig voor. Omtzigt heeft nu al anderhalf week lang de indruk gewekt alsof het één grote teringzooi is. En dat is gewoon echt pertinent onjuist. De schatkist van Nederland staat er beter voor dan in decennia. Ja, dat was het moment dat ik heus zei. Ja. Van, beter dan in decennia. Inderdaad, dus we zijn het meteen gaan checken. We vroegen aan Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf, hoe je de status van de overheidsfinanciën nou precies bepaalt. Om te zien of de overheidsfinanciën al dan niet gezond zijn, kijk je meestal naar de omvang van de staatsschuld. En je kijkt naar de verhouding tussen de inkomsten van de overheid en de uitgaven. En dan is het vervolgens wel zaak om te kijken, oké, maar waar gaat het geld nou precies aan op? Waar gaat het naartoe? Ja, Jette zegt dat we er goed voor staan ten opzichte van voorgaande jaren. Hoe ging het in voorgaande jaren dan? Ja, dat weet Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Sinds het herstel na de financiële crisis, dan hebben we het over begin 2015, is de overheidsschuld als percentage van bruto binnenlands producten gestaag gedaald. Op dit moment bedraagt de schuld minder dan 46% van het BBP. En daarmee voldoen we ruimschoots aan het Europese criterium die het voorschrijft dat de schuld maximaal 60% mag zijn van het BBP. En dan lijkt het er nu dus inderdaad wel gunstig voor te staan? Nou, Suzanne, dat is maar schijn, zegt Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. Een aantal zaken vertekenen namelijk de huidige overheidsfinanciën. De eerste meevaller is dat door de inflatie de noemer waarin we het tekort en de staatsschuld uitdrukken, het BBP, veel groter is geworden. Waardoor het lijkt alsof de tekorten en de schulden als fractie van het BBP nu lager zijn. De tweede is dat de overheid heeft geprofiteerd van historisch lage rentes. En we zien in de financiële markten dat de rentes aan het oplopen zijn. Waardoor de overheid in de toekomst meer rente gaat betalen over de staatsschuld. Dat gaat om een aantal miljarden extra. En tot slot, de overheid heeft plannen gemaakt die ze nu niet kan uitvoeren, waardoor er geld op de plank blijft liggen. En dat gaat om een historisch groot bedrag volgens het CPB van zo'n 15 miljard euro. En wat betekent dat dan voor de komende jaren? Nou, dat betekent dat de overheid flink op de portemonnee moet gaan letten, vertelt Visser. De komende jaren laten zien dat het begrotingstekort oploopt en heel snel ook. En dat we heel duidelijk in een gevarenzone komen. Dat we in de komende jaren ruim over de Europese normen heen gaan. Vandaar ook dat topambtenaren dringend adviseren dat een nieuw kabinet zou moeten bezuinigen. Maar kun je dan over financiën, over de schatkist, wat blijkbaar constant verandert, dan zo'n uitspraak doen als Jette deed? Nee, absoluut niet, zegt Jacobs. Je kunt de gezondheid van de overheidsfinanciën niet beoordelen door naar een begrotingscijfer in één jaar te kijken. Daarvoor wil je naar de hele toekomstige uitgaven en inkomsten kijken om te weten of die overheidsbegroting ook op lange termijn houdbaar is. En dat is hij momenteel dus niet. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk. Volgens de experts moeten we rekening houden met hogere belastingen en minder publieke voorzieningen. Conclusie? Ja, volgens Rob Jette staat de schatkist er beter voor dan in decennia. Nou, op het eerste gezicht klopt dat misschien inderdaad. De staatsschuld is in jaren niet zo laag geweest. Maar schijn bedriegt echt. Er staan de overheid nog heel wat uitgaven te wachten. En dan ziet de schatkist er ineens een stuk leger uit. De uitspraak is fictie. Oké, Erik, waar staan de files? Nou ja, vooral rond Rotterdam en in de Randstad. Maar dat zijn met name dagelijkse files die maximaal 10 minuten vertraging veroorzaken. Wel een langere file op de A16, weer daar richting Rotterdam. Voor afrit Rotterdam Centrum is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. ABN AMRO, tennis, dan Talon Grieksport tegen Hubert Hurkacz. Mark Brasser, hoe gaat het nu? Tweede set is net gespeeld en die is gewonnen door Talon Grieksport. Ik zei het eerder al, het is die tweede set een kopie van de eerste set. Nou, dat bleek ook wel. Het werd weer een tiebreak. Grieksport kwam 6-2 voor in de tiebreak. Serveerde toen zelf, maakte het nog even spannend, want hij miste een heel erg makkelijke bal. Een hoge volley, heel gretig pakte hij die aan. Sloeg hem buiten de lijnen. Toen kwam Hurkacz met 2 servicebeurten eroverheen. Kwam terug tot 6-5, dus van 6-2 ging het naar 6-5. Toen mocht Talon Grieksport zelf weer serveren en ramde hij een ace eroverheen waarmee hij de tiebreak met 7-5 binnenhaalde. En dus de tweede set heeft gewonnen. En dus gaan we naar een derde set. Het niveau is nog steeds onwaarschijnlijk hoog. Bij beide spelers weinig fouten, mooie punten. Het is echt genieten voor het publiek hier in Ahoy. En ja, ze kunnen nog even blijven zitten, want we krijgen een derde set. Het geld raakt op bij UNRWA. Dat is de VN-organisatie die zich inzet voor Palestijnse vluchtelingen. UNRWA is afhankelijk van donaties, maar die drogen op nu de organisatie in opspraak is geraakt. Lammert, wat is er aan de hand? Ja, 12 medewerkers zijn vorige maand ontslagen omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober. Volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal zouden er zelfs 1200 medewerkers, 10% van de UNRWA-medewerkers in Gaza, bij betrokken zijn geweest. Op de een of andere manier. En het Israëlische leger zegt een tunnel van Hamas te hebben gevonden onder het UNRWA-hoofdkantoor in Gaza met verschillende computerservers. Genoeg reden voor verschillende landen, waaronder Nederland, om hun donaties stop te zetten. Peter Malcontent is hier, deskundige in het Israëlisch-Palestijnse conflict, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Die organisatie die luidt nu de noodklok. Hebt u daar een beeld van hoe nijpend de situatie nu is? Nou ja, wat ik heb vernomen ook, en dat hebben officials van UNRWA vandaag en gisteren ook wel gezegd, is dat als het zo doorgaat, aan het einde van deze maand de organisatie in de min komt. Dat wil niet zeggen dat dan de hulpverlening onmiddellijk stopt, maar dan wordt de situatie zo langzamerhand wel nijpend, omdat de organisatie afhankelijk is van 1 miljard contributies, 1 miljard dollar aan contributies van buitenaf per jaar om te kunnen draaien. En wat doen ze met dat geld? Want wat doen zij daar precies? Ja, UNRWA is een organisatie die in 1949 door de VN zelf is opgericht. Onder andere door dezelfde landen die nu de organisatie de wacht aan zeggen. Onder andere Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië. Dat soort landen. Die hebben die organisatie mede zelf opgericht. Waar was dat voor bedoeld? Er waren 700.000 Palestijnse vluchtelingen, Nakba. Iedereen kent dat inmiddels tegenwoordig wel. Die moesten van sociale en economische hulpverlening worden voorzien in vluchtelingenkampen in omliggende Arabische landen. En dat was de taak en is de taak eigenlijk van UNRWA nog steeds. Het verleent dus eigenlijk sociaal-economische hulp. Het is geen politieke organisatie of een overheidsorganisatie. Het is een sociaal-economische hulpinstantie. Dus ze zorgen voor, ja, ik zeg gezondheidszorg ook. Dat en bijvoorbeeld, allemaal, ja. Mm-hmm. En er is nog een ander belangrijk punt, dat vergeten we soms ook. Doordat UNRWA toch heel vaak aangewezen is op locals, is het ook een belangrijke werkgever geworden. En er werken 30.000 mensen voor UNRWA. Die werken niet alleen in Gaza, daar werken er 12.000. Dus UNRWA is ook niet alleen actief in Gaza, maar in veel verschillende landen. Eigenlijk overal waar die Palestijnse vluchtelingenkampen zich bevinden. Dat is dus ook Libanon, Syrië, op de Westbank. Daar zijn ze ook actief. En, dus daar hebben ze er ook last van als het opdroogt. Ja, precies. Ja. Dus dat is een van de grote nadelen van het bevriezen van die hulp. Ook die mensen daar gaan eronder lijden. En die hulpverleners daar, ja, die hebben helemaal niks met Hamas of zo te maken. Ja, maar die hulpverleners daar niet. Maar in Gaza worden wel hulpverleners ervan verdacht dat ze met Hamas te maken hebben. En dan moeten we twee kleine kanttekeningen bij plaatsen die wel belangrijk zijn. We hebben het nu over beschuldigingen die Israël geuit heeft. Er zijn beschuldigingen gedaan van 12 medewerkers die ook mee zouden hebben gedaan aan die verschrikkelijke Hamas-aanvallen op 7 oktober. Israël heeft verder gezegd dat ze denken dat 10% van alle medewerkers van Gaza verder ook op een of andere manier bij Hamas betrokken zijn, op wat voor manier dan ook. VN heeft ook gevraagd wat de bewijslast is. UNRWA zelf is heel actief geweest en assertief geweest door die mensen nog gelijk de laan uit te sturen, zonder dat de bewijzen op tafel lagen. Die bewijzen zijn gevraagd. En nog UNRWA, nog andere VN-instanties hebben daarvoor tot nu toe bewijzen ontvangen. Ja, maar dan denk ik, als je dat hoort van ja, Israël heeft dat gezegd, Israël heeft misschien ook wel een belang. Ja, want dan, dat is een andere belangrijke zaak. Kijk, de UNRWA is ooit was het een belangrijke organisatie voor Israël. Zeker na de oorlog in 1967, toen Israël de Westbank en Gaza bezet heeft. De UNRWA werd toen ook actief en was al actief in de vluchtelingenkampen in die bezette gebieden. Dat was lekker goedkoop voor Israël. Want ja, eigenlijk de verzorging van die mensen daar werd betaald door de VN. Dus door de internationale gemeenschap. Inmiddels is een probleem voor Israël, en zeker ook voor deze regering, dat eigenlijk UNRWA zo'n beetje het vleesgeworden symbool is van het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Als je de letters UNRWA ziet, dan denk je aan Palestijnse vluchtelingen. En dat is nou eigenlijk iets waar Israël op dit moment graag van af zou willen. Maar is het ook niet een te grote organisatie geworden waar te weinig controle over is, als de leiding al niet eens weet of het inderdaad gebeurt, waar het is of niet waar is, en ze het dan maar ontslaat? Dan heb ik het gevoel dat er niet echt controle is op die medewerkers. Dat klopt. UNRWA geeft dat zelf voor een deel ook toe. Er zijn heel vaak de controleonderzoeken geweest. In januari, nog voordat deze hele discussie begon, heeft UNRWA zelf weer opnieuw een audit ingesteld. Dat zijn ook allemaal externe audits. En ontegenzeggelijk, er zijn problemen met UNRWA. Er is corruptie geweest, nepotisme geweest. We hebben affaires gehad met tekstboeken die op scholen werden gebruikt en die gerust antisemitisch waren. Dat klopt allemaal. We hebben eerder berichten gehad over tunnels die onder UNRWA-posten lopen. Maar aan de andere kant moet je daar ook bij optellen dat dat niet wil zeggen dat zo'n hele organisatie dan verkeerd in elkaar zit. Hè? Dus we hebben het nu concreet op dit moment over één tunnel, en we hebben het over 12 medewerkers. En we hebben het over een organisatie van 30.000 medewerkers, waarvan 12.000 in Gaza. Dat wil niet zeggen dat de hele organisatie niet deugt. Vindt u dan dat er te snel gereageerd is door alle, Nederland onder andere, dat zegt we gaan voorlopig niet meer betalen? Ja, eigenlijk wel. Nou, kijk, ieder land gaat natuurlijk over zijn eigen beslissingen hieromtrent. Maar wat ik tot nu toe niet helemaal goed begrijp is dit. Al die landen zeggen ook, Nederland, Verenigde Staten, zonder UNRWA kan er geen fatsoenlijke hulpverlening in Gaza plaatsvinden. Dus daar heb je UNRWA voor nodig. Tegelijkertijd bevriezen ze wel de hulp op basis van beschuldigingen. Ja. Maar Nederland heeft voor 2024 al dat hele bedrag in één keer betaald, begreep ik toch? Dus het is niet zo dat... Nee, dat is dat in dit geval fijn voor UNRWA. U zegt bevriezen, want de Nederlandse Tweede Kamer is voor het opschorten van die donaties. Maar we hebben gesproken met Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, en hij wil de Nederlandse donaties aan UNRWA definitief opschorten. Over de noodhulp, dan zeggen wij, dan moet die hulp er komen. Maar dat kan ook via andere partijen als UNRWA. Het is niet waar dat die kennis en expertise om noodhulp te distribueren niet beschikbaar is. Dus als je elk jaar zegt dat UNRWA onmisbaar is, impliceer je dat tot in de eeuwigheid UNRWA een basisdienst zou moeten leveren die een overheid zou moeten voorzien. En dat tot in eeuwigheid de Palestijnse vluchtelingen, zolang er een Israëlische staat is, zij in vluchtelingenkampen zouden moeten blijven. Ik vind dat inhumaan, ik vind dat onbestaanbaar. En zo gaan we met geen enkel ander volk op aarde mee om. Nou, want hij zegt, meneer Malcontent, er zijn ook andere manieren om de Palestijnen te helpen. Ik nodig de Israëlische regering graag uit daar stappen in te zetten. En de internationale gemeenschap ook. De organisatie is opgericht als een organisatie met een tijdelijk mandaat om vluchtelingen te helpen totdat het probleem is opgelost. Maar het probleem is niet opgelost. Dank u wel, Peter Malcontent. Vanavond in onze televisieuitzending een reportage vanuit een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. En die vertellen ook wat het stopzetten van de hulp met hun daar doet. Dat is 17:15 op NPO 1. Lambert, wat hebben we nog? Vorig jaar won hij de Tribute Battle of the Bands. Werd hij uitgeroepen tot Emmenaar van het jaar en vulde hij twee keer een uitverkocht Ziggo Dome. Maar zanger Bouke, de Elvis uit Emmen, is voorlopig even uit de running, meldt RTV Drenthe. Want hij heeft last van een blessure die je als Emmense Elvis absoluut niet kunt hebben. Een scheurtje in de heup. De heup, notabene. Ja, als zijn optredens voor de komende weken zijn gecanceld. Door het rustig aan te doen, hoopt hij in april zijn pelvis weer op zijn Elvis te kunnen bewegen. Oké, goed zo. Op televisie zijn we er zometeen. Ik zei het al, op NPO 1, 17:15. Onze website is 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. De grenzen dicht en grenscontroles invoeren. Dat is waar de grootste partij van Nederland, de PVV, voor pleit. Maar hoe realistisch zijn die plannen? En zitten mensen die aan de grens wonen hier wel op te wachten? Deze week parkeert 5 dagen de bus aan de grens. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Noordoost-Nederland. 5 persoonlijke verhalen over werken en leven aan de grenzen van ons land. Over drugsoverlast, natuurbeheer, Nederlandse arbeidsmigranten